Kiss Kiss in the Mix. Yo, Kiss Kiss in the Mix. Hello, hello, party people! Bună dimineața, începem o nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix, 7 fix, DJ Young și Olix împreună cu voi până la 10. Salutare, salutare, bună seara, bine v-am regăsit. După weekend, cu bateriile încărcate la maxim, procedem într-o nouă săptămână. Kiss Kiss in the Mix vine cu ploaia! Astăzi a fost cel puțin în București, vreme foarte, foarte frumoasă. Bine, în Timișoara am auzit, de exemplu, că a fost foarte urât toată ziua. E bine, acum a venit timpul să se strice vremea și în București. Asta e... La final, datele meteo, nu? Nu, la început, datele meteo. Hai să începem o nouă săptămână de mix. Avem Nadia Lee, prima piesă a săptămânii, Rapture. Ne întâlnim imediat cu o piesă nouă, Speak One și Tudor de la Fly Project, împreună cu Irene. Number One se numește piesa. După care avem Corina și JJ, No Sleepin' Old Remix. Am început Kiss Kiss in the Mix. DJ Anxionic 0722 20 60 20. Și facebook.com/KissFM România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. The night I laid my eyes on you, felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. And you laughed, slowly moved right in. All this time.

Corina, No Sleeping, o variantă foarte tare, Ad Remix, adică un remix făcut de către DJ Slash. Bun, trebuie să vă spunem așa, 0722206020 și facebook.com/kissfmromania. Apropo, să intrăm și noi pe Facebook, vineri, cum tot am mixat back-to-back, ne-am și cerut scuze față de cei de pe Facebook, n-am citit de requisturi, n-am avut timp, e greu să mixez back-to-back. Da, e foarte mare nebunia în weekend, vinerea, atunci când avem varianta de mix back-to-back, așa că ne luăm revanșa astăzi, încercăm să citim mai multe dedicații de pe facebook.com/kissfmromania. Trebuie să spunem că astăzi avem și invitați în studio, două trupe mari din România, în vreo 20-30 de minute ne întâlnim cu Accent, vin să lanseze în premieră noul lor single oficial pe Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Iar peste oră, undeva la 8:30, 8:40, o să-i avem invitați pe cei de la Impact cu o surpriză pentru voi. Continuăm tracklist-ul de la Kiss Kiss in the Mix, avem Plain Winnie, a Bibi, imediat Nick Camarera și Mike Diamond, Scalia și Kobe Parrot, Some Love la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Here we go! I don't wanna lose you, I'm lost in dream without you. Dripping on love deep inside of me. Die from night to morning, we gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Bye. it down. Yo, kiss in the mix, 0-7-2-1. 0722 20 60 20. Avem o grămadă de SMS-uri deja venite de la voi. Stai așa că au venit și băieții de la Accent peste noi, dar vorbim cu ei în câteva minute. Deja se filmează, deja se întâmplă niște lucruri aici. O să găsim pe site-ul Kiss FM și pe site-ul lor, desigur, filmarea. Hello, băieți, vă ascult în fiecare zi cu prietenii mei și sunteți panică de mișto. Vrei și noi, Resident DJ Seco și Frisco pentru profa de istorie de la 10 a liceul Călinescu din Iași, că avem mâine extemporal. Dana and Company, foarte tare. Salutare, băieți, am o mare rugăminte la voi. Spuneți domnului profesor de pe autobuzul domnul șofer de pe autobuzul de ruta Brașov-Târgoviște să dea Kiss FM-ul mai tare. Respect de la Uzi, băiatul de pe a treia bancă, și o dedicație pentru fata din stânga mea. Că tare drăguță mai e. Vrei să pui și doi iepuri dintr-o dată? Domnul șofer, radio mai tare, te rugăm frumos. Salut, băieți, sunteți cei mai tari, vă mai duceți în vară asta la Costinești, vă pup și vă iubesc, boastă continuare, Tamara din Bacău, sigur că da, undeva în jurul datele 1 iulie, suntem la mare! Ar fi cel mai bestial cadou de la voi, Alexandra Stan, noua melodie, normal, o să fie puțin mai târziu. Până una alta avem Deepside DJs, piesă nouă, Never Be Alone. Vine și Amna cu Tell Me Why și apoi DJ Project și Julia, mi-e dor de noi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss, kiss in the mix. I'll never be alone. Kiss, kiss in the mix. Yeah. I'll never be alone. With DJ Young and Olix. Yeah. I'll never be alone, be alone, be alone. 'Cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I'll never make you cry, make you cry, make you cry. Sunrise with your smile. I'll never be alone. No, no, no, no, no, no. Alright, hey. Give me a smile. Alright, turn the light a little down low. Give me all the love, love, love, love, love, and I give you mine. încă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Cum arde și nu știi cum doare. Tu nu ești Roxana, Tell Me Why. Încheiem 37 de minute de mix în acest moment, aproape 40. Da, aproape 40. Oricum a fost, sunt 9 piese, mai scurte așa. Le-am mai ciopărțit pentru că nouă ne place să mai ciopărțim piesele, să încapă cât mai multe. Mai taie din ele. Mai taie din ele, așa. Bun, trebuie să vă spunem așa, începând de astăzi, la Cronica Cărcătașilor a reînceput concursul care se numește Ziua ta norocoasă. Dacă ești născut în luna aleasă de Cărcătaș, formează numărul de la Kiss FM și dacă unul dintre Cărcătași ghicește în ce zi te-ai născut, atunci te-ai îmbogățit cu 1000 de euro. Dacă nu găsesc din prima, poate următorul ascultător are baftă și pupă 500 de euro și dacă nici al doilea, poate al treilea, poate pupa 200 de euro. Vestea bună este că cine prinde linia liberă are din oficiu 100 de lei la ziua ta norocoasă în fiecare dimineață la Cronică. Bun, pauză scurtă și ne întâlnim cu băieții de la Accent și cu o fată. O să aflați despre ce e vorba în câteva minute și desigur cu noul lor single care se numește, stai așa, Feelings on Fire. Feelings on Fire, premiera oficială imediat la Kiss Kiss in the Mix, nouă single Accent. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Kiss Kiss in the Mix are invitat în studio. Ce jingle avem, mulțumim Alice. Da, avem jingle nou, invitat în studio și ziceam de trupa Accent și o fată nouă din câte observăm noi aici. Hello, hello, bună seara. Bună seara. Bună seara. Dați-mi voie să o introduc pe așa, să dăm Roxandra Par, este numele ei. Bună seara. Bună seara, Roxandra. Ea este vocea de pe refrenul melodiei noastre. Vocea refrenului noului single Accent. Exact. Foarte bine. Care se numește, am mai zis noi, Feelings on Fire. Feelings on Fire, exact. Bun, voi la fiecare piesă în ultima vreme veniți cu câte o voce feminină. Se întâmplă ca prima voce din în formula asta să se fi lansat deja, da? Din câte vedem acolo, da. E vorba de Laura. Da. Acum, pentru că ea are proiect solo, ați ales altă voce. Am căutat o voce nouă, o voce bună. Roxandra are o voce excepțională. O să vă dați seama imediat. Și i-am propus colaborarea, a acceptat imediat și așa a ieșit Feelings on Fire. Foarte bine. Cum a început colaborarea, Roxandra? Cum i-ai cunoscut pe băieți? I-am cunoscut prin niște prieteni și eu aș fi vrut de mult să mă apuc de cântat. De mică era pasiunea mea și s-a nimerit. S-a nimerit chiar cu așa o trupă tare? S-a nimerit chiar cu așa o trupă tare. Am avut noroc, sincer. Super tare. Ok, hai să auzim piesa, pentru că piesa o să vorbească de la tine, să spunem așa. Nouă single Accent, împreună cu Roxandra, că scrie aici, featuring Roxandra Bar. Stai așa, trebuie să spunem, Sorin filmează, da? Sau bine, a filmat până acum. Încă filmează, da? Zine, ce faci cu filmarea, unde o pui? O să pun pe, nu știu, pe YouTube, Accent, pe Accent, pe site-ul nostru www.accentonline.com. Și pe Facebook aveți o grămadă de fani. Și pe Facebook, unde avem astăzi 420.000 de noi, foarte tare. Ușor, ușor am trecut de 300.000 cu Facebook-ul Kiss FM. La mai mulți. Și vouă la fel. Și vouă la fel. La mai mulți atâta timp cât nu ne depășiți. Păi oricum, dacă vă uitați pe FaceBrand, e Ina, sunteți voi. Da. E Edward Maia, Kiss FM. A, nu! Sunt băieții aia cu roboții Creative Monkeys, Kiss FM și alte radio-uri. Care urcă vertiginos. Da? Nu, da. Că ne-am uitat noi, nu suntem atenți la astfel de Ok, hai să facem premiera oficială a noului vostru single și apoi stăm de vorbă. Așteptăm părerile celor care ne ascultă pe 0722 20 60 20 și pe facebook.com/KissFM România. Maxim difuzoarele. Ok, gata, play! Hey. Kiss Kiss in the Mix. single Accent și Ruxandra Barr, Feelings on Fire. Ne întoarcem cu ei live în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Trebuie să vă spunem că avem 6 microfoane deschise în acest moment pe pot. 6 cai. 6 cai. 6 microfoane. Adică se pot întâmpla niște microfonii neașteptate. Bine, să sperăm că nu. Sună foarte, foarte bine piesa. Avem și păreri foarte pozitive pe canalul de Facebook Kiss FM. Mulțumim frumos. Mulțumim mult. Uite, chiar acum am dat un refresh. Super piesă, bravo, ne place, ne place. Bravo Accent și Ruxandra, vocea foarte ok. Și mixul la piesa asta. A, așteptăm și mixul la piesa asta. Adică remixul, ne spune cineva. Super piesă, toate partenerele de dans apeleze la mine. Uite, și și colega noastră, Andreea Berghe, a scris pe Facebook. Andreea, care se află în spatele nostru. Da, e chiar în biroul din spate, a postat pe Facebook nou single Accent, Feelings on Fire, like. Asta, da, mulțumim, like, Andreea, deci, înseamnă că o să-l auzim în curând și oficial în playlist. E perfect, mulțumim. Foarte frumoasă piesa, foarte melodioasă, rămâne. Da, are un iz de vară așa, cred că se potrivește foarte bine. Nu cu furtuna de afară care urmează să vină. Oh, nu. Sau care a început deja. Da, are un, vorba ta, un iz special de plajă. Da. De. O să fie nebunie, sunt convins. Ruxandra, nu știu, nouă ne place mult vocea ei, sper că v-a plăcut și vouă. Da, e neașteptată colaborarea. Nu știu, mi se pare că se potrivește foarte bine pe piesă. Se lipește perfect vocea ei și sunt sigur că Ruxandra va avea foarte multe de spus în muzica românească de acum înainte. O luați în concertă cu voi? Nu. Momentan doar dificil. Voi. Deși este foarte frumoasă și o să vedeți, o să vedeți mai bine. Are și emoții, vorbește mai puțin decât voi. Da, așa. Am un pic emoții, recunosc. Din București, Ruxandra? Din București, dar m-am născut în Tulcea. Am înțeles. Deci, foarte frumos. Dobrogeancă, de origine. Bun, păi la vară, la mare, clar ne vedem. Clar. Videoclip? Pregătiți ușor, ușor? Pregătim și un videoclip. Nu știm încă exact unde o să-l filmăm și cu cine. Probabil că vom folosi aceeași echipă pe care am folosit-o până acum. N-am stabilit detaliile astea. Venim repede cu clipul. Vrem noi. Bun, așteptăm, așteptăm. Îi salutăm pe băieții și fetele de la Roton. Da. Ei, într-adevăr, se ocupă de promovarea de noastră. Le okay. Mulțumim mult. Și pentru fanii care încă n-au aflat datele voastre oficiale de contact, pe rând, împreună, site-ul, Facebook-ul. Facebook.com/accentmusic, accentonline.com, pe internet, și folosim și Twitter foarte mult, twitter.com/accentoficial. Și ale voastre personale, Facebook, personale, alea de like. Al meu este Adrian Sână oficial, Sina. Sina. Da. Eu tocmai mi-am făcut cea vreo 120 de... Sorin Brodnei fotografii. Eu mi-am pus fotografă. Da. Așa cum stă bine unui cântăreț. Sorin Brodnei fotografii. Exact, ați înțeles, da? Și Ruxandra Bar. Foarte pe bine. Facebook. Nu? Zi, Ruxandra. Da, da, am pagina de Facebook. Fanpage chiar. Ruxandra Bar. Și pe Twitter, de asemenea. Și pe Twitter. Ok, baftă maximă cu noul vostru single, Accent, featuring Ruxandra Bar, Feelings on Fire. Mulțumim, Kiss FM, mulțumim foarte mult. Mulțumim și noi că ați venit la noi cu piesa în premieră. Baftă maximă, ne mai auzim la Kiss FM de acum încolo. Ciao, ciao, m-am ocupat. Ciao. Facem o mică pauză și ne întoarcem cu încă o oră de mix. Ai închis 4 microfoane, hai să le închidem și pe ale noastre, băgăm reclamele și ne întoarcem, facem poză cu băieții de la Accent și cu Ruxandra și ne întoarcem în câteva minute cu chiar mai mult de 40 de minute remix, pentru că acum avem minus 2, scrie acolo. Minus 2 e nota sau da. Cum? Da, da. Ne întoarcem repede, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Don't mess with the radio. FM is back. You know now. Olix and DJ Young make the sound. Ok, party people, ne-am întors cu o nouă oră de mix. Începe cu 2 minute mai repede de ora 8. Adică este 8 fără 2 minute. 8 fără 2 minute, așadar. Și precum ziceam, 40 și un pic de minute. Poate chiar 42, 43. Vedem cât o să ne întindem cu mixul. Ideea e așa. O să dăm în câteva clipe startul de rechisurilor pe facebook.com/kissfmromania. Dar până atunci începem cu Simplu și Alex. O colaborare, o chestie foarte, foarte tare. Convex se cheamă, o știți foarte bine. O să ne întâlnim și cu Raluca, Out of Your Business, și cu Jennifer Lopez, On the Floor, o variantă, un remix, o altă variantă da, a piesei. Da, da. Bun. Bun, DJ Anx și Olix împreună cu voi. Vă salutăm încă o dată. Mai avem încă 2 ore de emisie, 2 ore de petrecut împreună, 2 ore de super party în direct la Kiss FM. E luni seara, ne distrăm împreună și, precum ziceam, facebook.com/KissFM România. Imediat dăm startul de rechisurilor acolo. Kiss in the mix până la 10 împreună. Cele mai tari piese mixate și de rechisurile voastre. DJ Anx și Olix, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Everybody start a party. Got me 25 Tonight we gon' be get on the floor. Lopez și Pitbull, varianta oficială, sună foarte, foarte bine. Avem dedichisuri de pe facebook.com/KissFM România. Dragoș Zamzicu zice un dedichis pentru colegii, toți colegii din NoH, Lidia, pentru toată gașca de pe Facebook și Iubi, Bogdan, Hila, Old Remix, Raul Ionuț, Kissomanii de pe Facebook, hai toată lumea la tracklist, bumții, bumții, bumții, Vladi Lungu, un dedichis pentru prietenii mei de la Vâlcea, vreau și eu, ia Bibi, Foxy Andrei să fie pentru cei mai tari DJ și mai ales pentru Lidia și Alinuța, cea mai rea fată de pe Facebook. Claudia zice un dedichis pentru iubitul meu Paul, Iosef Franț de la mine pentru toată gașca de pe Kiss FM România, vă popăcesc mai nebunaticilor, iar pentru Reme și Andreea Berga le aștept zilele, la zilele orașului Râmnicu Vâlcea, să facem poze, o să vă vedeți acolo. Foarte tare, Ionica Vlad, dedichis de la mine pentru Iuli, te ador, Smiley Dream Girl, Milan Alexia, neața băieți, am nevoie de medicamente, un dedichis pentru fetele care fac tracklist-ul pentru voi și Iosef Franț, Norbert Rus, vreau un dedichis pentru Grasul, Roli și Chobi. Alini Strate, vreau un dedichis cu Tonight Remix pentru toată Oltenița. Lalila Laura, pentru toți Kissomanii de pe Facebook, împreună suntem cei mai tari. Kiss în... Da, și Anca, da? Un dedichis. A, Kiss ne-a unit, să nu uitați asta. Aguța, Anca, un dedichis pentru Constantin. La mulți ani, a fost joi sau vineri ziua lui. Și pentru Natalia, că va fi mâine ziua ei. La mulți ani, Natalia! Până mâine! La mulți ani și pentru Constantin avem așa Mateo și Limor Champion. Imediat Sasha Lopez, All My People și I Wanna Feel de la Bianca. DJ Young și Olix împreună cu voi până la 10 in the mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss, Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. Yeah, this is Mateo and Limor. Another number one from the Red Bass crew. Kiss Kiss in the Mix, Bianca, piesă nouă lansată în premieră la noi în emisiune, Wanna Feel și varianta LLP. Avem așa, podcastul Kiss Kiss in the Mix, ca de obicei e updatat, e la zi pe kissfm.ro/KKM. Cele două variante ar fi cunoscute, cea de ascultare sau cea de download, amândouă sunt gratuite, să aveți emisiunile cu voi oriunde mergeți. Vă invităm să intrați și pe blogurile noastre pentru articole foarte, foarte interesante, pe ovidiustănescu.ro și pe olix.ro. Chiar acum făceam update-uri, scriam articolele noi cu ultimii artiști invitați în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. De asemenea, trebuie să vă spunem care sunt petrecerile din acest weekend. Avem așa, Kiss Kiss in the Mix Party cu DJ Young. Sâmbătă ne întâlnim în Scena Cafe, în Galați, la Kiss Kiss in the Mix Party. Iar partidul Kiss FM are ediția cu numărul 181, vineri, în Club La Scena din Slatina. Iar sâmbătă ne vedem în Club Liquid din Sibiu. Unde da, un super party, da. Live de la miezul nopții. Hai să continuăm mixul cu patru piese foarte, foarte tari. Andreea Bănică, Sexy. Săptămâna aceasta o să lansăm și un remix de club în premieră. O să vă spunem în câteva zile despre ce este vorba. Avem și Lucenza împreună cu Alex Barbera, Danza cu Duro, DJ Danny Booty, Fly Project și Ana Moga, Goodbye, varianta oficială. Și Rino împreună cu Silvia, Feeling Love, DJ Bone Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on!

și Silvia, pe care au lansat-o în premieră la Kiss Kiss in the Mix, varianta așa balcanică semnată DJ Bone Remix. Da, foarte, foarte tare varianta asta. Am ascultat-o pentru prima dată în mixul lui DJ Lino din noaptea de 30 aprilie, da, de la mare, de la May Day Costinești, acolo a fost premiera oficială a remixului. Ok, facem o mică pauză. Stai că am ceva pentru tine. O să facem imediat și pauză. O să ne întâlnim și cu Impact. Ei au venit în studio cu Kiss FM. Da, cu o surpriză. Lasăm astăzi Impact lansează pachetul de remixuri pentru Today. Oficial lansăm noi, o să ascultăm remixurile, dar până atunci stai așa că trebuie să găsesc aici ceva special pentru DJ Young. Atenție. Stai așa că domnul Alex caută o piesă. Da, mai avem timp să o punem acum. Avem timp. Cum? Păi, 40 de minute. Abia 40 de minute. Dar n-am zis noi că... Da, atenție, maxima... O să fie 40 ceva, nu? Am zis că așa. Uite, mai cap o piesă. Am întrebat pe Olix, bă, tu ai piesa asta? Că eu am. Am făcut rost de ea, nu? Am că doar a dat-o în premieră la noi. O găsiți și pe blogul lui DJ Young, pe videosănescu.ro, Michel și Randy, chiar acum la Kiss. Only You se cheamă piesa. O să fie foarte tare și cu siguranță un hit. Imediat vine și pauza și după pauză ne întâlnim cu Impact la Kiss Kiss in a Mix. What's that feeling that I get? My heart is drowning in regret. Hands are shaking, eyes are full of shame. Lost myself, but I don't care. Only you, my beautiful. invitat în studio. Ok, invitați al doilea proiect de astăzi, a doua trupă invitată, Impact mai exact, Hello Hello. Hello Hello. Bună seara. Da, un salutare. Proiect nou, în premieră azi. Da, un proiect aflat la Newcomers. În curând la 12 ani de activitate, nu? Da, se fac 12 ani. Ne-ai dat în gât acum. Au trecut 12 ani. Încă puțin și luăm buletinul. Foarte tare. Haideți să ne spuneți care este motivul prezenței voastre astăzi în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. În afara faptului că am venit să vă secăim. În afara faptului bancuri. Că nu avem un motiv atât de special. Am venit să lansăm într-un mod cât se poate de oficial remixurile pentru minunata noastră piesă Today. Am înțeles, lansarea oficială. 5 remixuri semnate de niște copii foarte talentați, chiar oameni, dacă vorbim de da. Mica Marera, nu mai putem să spunem că este chiar un copil. Hai să-i spunem. Da, ia, să spunem. O să ascultăm imediat un mix al remixurilor pentru mix Today. Mix de remix, cum îi spunem noi. Da, mix primul, de remix. Primul remix este semnat de Dreamway, al doilea de Andrei Tostogan, al treilea de Refresh, un proiect din Sighișoara, al patrulea Alexino și cel din urmă, dar nu chiar cel din urmă, Nica Marera. Nica Marera, care cred că a fost și primul cu remixul pentru Today. Păi asta vreau să spun eu, cel din urmă care a fost cel din tâi. Și a fost lansat tot la Kiss FM pe vremea când erați la munte și vă dădeați cu punga pe pârtie. Da, băieții de la Moving. Nu ne dădeam cu punga, ne dădeam cu alte lucruri mai interesante. Capacul. Cu lucruri profesionale. Se pot spune pe post la ora asta? Cu lucruri profi. Da? Ok, avem așadar un pachet de 5 remixuri. Remixuri înseamnă alte variante ale aceleiași piese, da? Da. Asta ca să explicăm pentru cei care ne ascultă. Și ele sunt fragmentate și puse într-un mix, adică sunt înlănțuite. Am luat, exact, din fiecare piesă cam 30-40 de secunde și le-am mixat acolo între ele. Foarte tare. Bun, o chestie foarte tare și mi se pare că e oarecum un premier, un mega mix de remixuri. Eu, da, uite, să știi că aici chiar trebuie să-ți dau dreptate și să ne lăudăm și noi așa un pic. La piesa Blame It On The Sun, primul nostru single împreună cu băieții de la Moving Elements, am făcut pentru prima oară, zic eu, cel puțin în România, am numit noi această treabă Mix The Remixes. Am mixat toate cele, atunci au fost 10 remixuri. Am mixat toate remixurile între ele, știi? Foarte tare. Mix The Remix. Să repetăm istoria. Super tare. Dar cum ar fi să Remix The Remix? Să se gândească cineva la asta, vă rog. Deja am intrat niște teritorii cuantice. Se întoarcerea în timp, remixarea remixului. Ok. Hai să ascultăm acest pachet de remixuri și apoi știu că aveți și alte noutăți să ne spuneți, așa că vorbim imediat despre ele. Ok. Impact și Moving Elements Today, Mix The Remix, premieră la Kiss Kiss in the Mix. Enjoy! Premieră la Kiss Kiss in the Mix. În premieră, lansarea oficială a pachetului de remixuri pentru Impact și Moving Elements Today și un mix făcut din remixuri foarte tare, super tare ideea asta, chiar vorbeam cu Olix acum, mi se pare mulțumim, genial. Mulțumim. Pentru voi, când o să mai veniți data viitoare, trebuie să ne facem un jingle special, remixuri în premieră. Remixuri, remixuri. Da, uite, trebuie să spunem că vinovat... Stai, câte au fost? 5? 5. Sau... 5. 5 remixuri puse cinci, într-un mix foarte, foarte interesant. Ce vrei să adaugi? Da, vreau să spun, apropo de acest mix foarte interesant, că este făcut de Tudor de la Moving Elements. Și dacă tot pomenim de ei, să spunem că ei la partidul Kiss FM acum au lansat un minunat single. O să-l ascultăm ceva mai lansa târziu. Chiar oficial cu free download și cu toate cele pe site-ul lor, dar iată, o să fie aici la voi mai încolo. Foarte bine, succes maxim cu noua piesă, multă baftă și vouă. Și cu... noi pregătim multe. Ce vor să ne mai spună? Single-ul vostru nou, când apare? E, da, păi vrem cât mai repede. Avem un plan pe termen mai lung, spun eu. Încercăm să ne păstrăm, cum să zic eu... Soundul, dar nu neapărat soundul. Ideea de impact, așa. Vrem să fim cu adevărat să fim un impact în piața din România. Așa mai pe concentrat, că știu că vă grăbiți. Noi am auzit așa o schiță, un demo al noi voastre piese. Sună foarte, foarte bine. Mulțumim. Și are așa un sound catchy și cu o linie melodică rămâne în cap instant. Păi, cred că asta ne și dorim, nu? Sigur. Să rămână în cap. Da, mai e ceva de lucru la piesă, dar sperăm că vom reuși să o terminăm cât mai curând. Noi ne în dorim... același timp, eu mai am colaborări, fac featuring-uri fiecare cu ale lui. Lucrăm și împreună, adică impactul există și colaborări, iată. Aranda Marcheș. Shambhala. Da, Shambhala se numește. Am auzit că pregătiți și ceva special. Da, deci pe lângă faptul că vom lansa single nou, care sperăm noi că va fi lansat cu tot cu videoclipul undeva la începutul lunii iunie, da. Săptămâna viitoare, începând de fapt de azi, odată cu emisiunea voastră, o să lansăm în fiecare luni ceva nou, ceva altceva. Okay. Săptămâna viitoare urmând să lansăm un video cu istoria Impact, împlinim 12 ani, cum prea bine spuneam la început. Chiar tine. Și eu am fost ușor luată de val și m-am și distrat, m-am și emoționat văzând anumite clipuri. Mamă, foarte mai vechi. Aveți filmări de atunci? Da! Am băi zapat mult din 99, ele. Îți imaginezi, mă uit la mine... Brat. Și amuzant. Pe alocuri. Mulți înainte să mai faceți să este. 12. Să este. Mulțumim. Foarte tare. Așadar am aflat calendarul Impact până aproape de Crăciun, nu? Și multe surprize, exact. Păi ne-am întâlnit cu Moș Crăciun în drum spre radio și a zis, bă, băieți, luați de aici. Ok, succes mai departe. Ne mai întâlnim la Kiss Kiss in the Mix. Așteptăm să facem premiera noii voastre piese. Și noi abia așteptăm să venim să o prezentăm întregii țări, să se bucure toată lumea de așa cum ne bucurăm noi. Că trebuie să recunoaștem, ne bucurăm foarte mult de această piesă. Ne bucurăm în București. Bapă mare mai departe. Pupăm Impact. Mulțumim. Pupăm de invitație. Și noi. Facem o mică pauză, în câteva clipe avem piesa Non-House de la 9 și intrăm în ultima oră de mix. DJ Ang și Olix cu voi. Mamă, cum au trecut două ore așa de emisiune, nici nu ne-am dat seama. Pac, pac. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Good music all the time. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Something special. Unforgettable. 50 cents. Just dance. Simple plan. God damn. She want it. I wanna give it to her. She know that it's right here for her. I wanna see her break it down. Yeah. I'm ballin', throwin' money around. She a work girl, she work the pole. She break it down, she take it low. She fine as hell, she bout the dough. She doing a thing out on the floor. Her money, she make it. Look at the way she shake it. Make you wanna touch it, make you wanna taste it. How you lustin' for it, goin' crazy, face it now. Don't stop, get it. The way she shake it, make you wanna hit it. Then she double joint it from the way she split it. Got your head fucked up from the way she did it. She's so much more than you used to. She know just how to move to seduce you. She gon' do the right thing and touch the right spots. And dance on your lap till you're ready to pop. She always ready. get it when you want it. She want it like an info, the info. I show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. She gon' give you what you want and what you want. Baby, it's so new age. You're like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. This smoke's got the club all hazy. Spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, hey, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Hey, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. She wants it. She wants it. She wants it, so I gotta give it to her. She wants it, she wants it, she wants it, so I gotta give it to her. Your hips, your thighs, it got me hypnotized. Let me tell you, your hips, your thighs, it got me hypnotized. Let me tell you, your hips, your thighs, it got me hypnotized. Let me tell you, your hips, your thighs, it got me hypnotized. Gotta thank for that thing she got. The way she make it tick, the way she make it pop. I make it rain for us so she don't stop. I ain't got the move, I can sit watch. In a fantasy, it's plain to see just how it be, her and me. Backstroking, sweat soaking all into my set sheet. When she ready to ride, I'm ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. Watching her do her thing on all fours. Now that this shit begins to low. From side to side, let the ride. Break it down, down, down. You know I like when you hype and you throw it all around. Different style, different groove. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it poppin', shout it. We can switch positions. From the couch to the counters in my kitchen. Baby, you're so new age. You're like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's got the club all hazy. Spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, hey, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Hey, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. She wants it, she wants it, she wants it, so I gotta give it to her. She wants it, she wants it, she wants it, so I gotta give it to her. Your hips, your thighs, it got me hypnotized. Let me tell you, your hips, your thighs, it got me hypnotized. Let me tell you, your hips, your thighs, it got me hypnotized. Let me tell you, your hips, your thighs, it got me hypnotized. Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the mix, back to the party. Intrăm în ultima oră de mix, 95 minute. Intrăm în ultimele 50 și ceva de minute de piese mixate. DJ Young și Olex la Kiss Kiss in the mix. Hai să dăm un refresh pe Facebook, pentru că nu știu ce, am eu impresia că am dat startul dedicațiilor de pe contul tău, bineînțeles. Da, mulțumesc frumos, avem aici foarte multe dedicații pe facebook.com/kissfmromania. Andrei Sandu, pentru toți cei care sunt la școală. Cowboys din Londra, care au examen la religie mâine, multă baftă. Johnny Ionuț, un dedicat pentru Isabela Maria cu mesajul "Îmi pare rău și pentru voi", mulțumim foarte, foarte mult. Alina Florina, un dedicat pentru Chisomanii, Lidia, Mia, Andrei și Andrei, că e băiat cu minte, și pentru colegii mei cu mesajul "Baftă mâine la teza, la geografie". Isabela Maria, hello DJ și Olix, dedicatul pentru voi, bravo pentru emisiune, pentru ediția de Kiss Kiss in the Mix, fiecare ediție de Kiss Kiss in the Mix, pentru Natalia, la mulți ani, să fie fericită și să ai poate de tot ce-ți dorești. Mâine este ziua ei, pentru mâine, Alex. Urările pentru Natalia mâine, da? Hai să nu... Și toți chisomanii de pe Facebook, mersi, vă pupă Isabela Târgoviște, Ioana Georgian, pentru toți copiii care se bucură că vine vacanța, și pentru toată echipa Kiss FM, mulțumim foarte, foarte mult. Cătălin Cătăr, pentru toți și toate de pe Facebook și pentru voi de acolo, sunteți tari, mulțumim. Fox Andrei, sunteți cei mai tari, țineți tot așa. Și pentru fetele de pe Facebook, Lidia, Adriana, Alina, Mia, Raluca, sunteți superbe. Elena Here, pentru familia mea și celor de la Kiss, chisomanilor, căci mâine este ziua mea, mulțumesc, Elena, la mulți ani pentru mâine. Loca de la Shakira, varianta care ne place nouă foarte, foarte mult, Freemasons Remix. Vine și Loca de la Sac Noel, Loca People, și între cele două Loca avem Mad Heart, Call Me Lover, DJ Young și Aisa Remix, un proiect nou, piesă nouă. O să avem ora aceasta și piesa nouă de la Moving Elements, pe care am lansat-o sâmbătă noapte la partidul Kiss FM. Apropo de partidul Kiss FM, kissfm.ro/partidul, intrați acolo și descărcați înregistrările petrecerilor de săptămâna trecută. Continuăm mixul, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss, Kiss. to the money, come board and come and meet. They say you're good for looking for me with the right ball. Cause we were dancing tango, but she don't allow it. I really can't help it if I make the lady low call. I don't want no trouble, I just wanna hit the road. I'm crazy, but you like it. Cause the kind of girl I'm even running out of in my market. And I'm crazy.

Și poate mai găsim încă 4 și încă 4. Stai că se termină emisiunea, intrăm și în emisiunea colegului Mr. Boba. Avem așa, să vă spunem despre emisiunea de la Kiss FM care a debutat vineri. Vineri de la 22, în fiecare vineri aveți The Hitmaker, o oră cu cele mai noi hituri prezentate de colegul Cristi Nițu. Da, noul nostru coleg. Da, un debutant în ale radioului, noul nostru ex-coleg Cristi Nițu. Vine vinerea după Kiss Kiss in the Mix de la 10 la 11 cu The Hitmaker. Cu piese care încă nu sunt în playlist-ul Kiss FM, pe care vi le propune el. Astăzi trebuie să vă spunem că am lansat noul single Accent. Desigur, și pachetul de remixuri pentru Impact o să le găsiți pe net, pe și site-ul lor oficial, începând din această seară. Continuăm acum cu muzică nouă, că și la noi e multă muzică nouă. Da, foarte multe lansări, premiere, debutant, Pete Leffer, Be My Lover, DJ Angeisa Remix. Imediat Dr. Curcio și Marta Bolaños. La tarde se apuesta triste. Moving Elements, piesă nouă lansată în premieră la partidul Kiss FM în weekend, se cheamă Everywhere. Și ne întâlnim și cu Alexandra Stan, Get Back, ASAP. Yo! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix. Close your eyes now if you're there. I'll touch you everywhere. Close your eyes and feel this soul with me. I love you endlessly. Close your eyes now if you're there. I'll touch you everywhere. Un pariolo llevándose en vuelo eterno lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. People smiling everywhere I go. All the I'm single, Alexandra Stan, Get Back ASAP, la Kiss Kiss in the Mix. Astăzi am avut mulți invitații și multă nebunie aici pe cap, așa că am și astăzi am evitat un pic de richisurile, sau nu le-am evitat, dar am uitat de ele. Acum e timpul să ne punem serios pe treabă. 0722 20 60 20. Vom citi exact două dedicații. Ca să recuperăm de data din 683 sunt aici necitite. Oh my God. Avem așa, le urez mult succes la tânzări de la mate, colegilor mei din clasa 10-a G de la școala Voievodul Gelu, zice. Mamă, nebunit lumea cu tesele, da. Așa. Sunt Ștefani, Zalău, succes și vouă. Hey Kiss, sunt Stefix și mâine ziua prietenului meu cel mai bun și vreau să-i râs la mulți ani și melodia Oh My People. Ok, îi spunem la mulți ani de pe acum. Da, la mulți ani, la mulți ani. Hello Kiss, aș dori și eu să dedic melodia Suck Me Local People pentru colegii mei Cosmin și Alex de la Crisi. Vă pup, sunteți the best. Râd de altceva să nu credeți că de așa spuseați. Salutare, sunteți o echipă care face să uiți de timpul care trece fără a te mai gândi la probleme. În caz de nu am scris corect, iertați-mă. Ai scris foarte corect, Mihai din Botoșan, mulțumim. Foarte bine, de la Ionuț să fie un dedichis pentru toți ascultătorii cei mai tare post de radio din România pe nume Kiss FM. Mulțumim foarte, foarte mult și ceva special pentru iubirea mea, Georgiana. Special. DJ Project, prima noapte, George din Snagov. Oh, special. Prima noapte. Hello, hello, că veniți și pe din călăraș, ar vrea și o melodie Andreea Naesca. Didi semnează, nu știu când venim, nu ne-a chemat încă nimeni prin călăraș. Dedicație pentru Scornea Mădălina, iubita mea, cu mesajul Te iubesc, de la Tomșa Alex, viața mea. Ce frumos! Bun, hai să continuăm mixul, avem Give Me Everything. De la Pitbull, Neo, Near și Afrojack, ne întâlnim apoi cu... Avem Lena Gheorghe, Midnight Sun și Claudio Cristo împreună cu Tami, Teach Me. Am mai avea o piesă, a patra piesă, acum nu știu dacă mai încape, așa că nu vă spunem, o lăsăm ca surpriză așa de final de program. Până una alta, Pitbull împreună cu Neo, Near și Afrojack, Give Me Everything, o piesă foarte, foarte tare, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss, Kiss in the Mix. Midnight working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's tonight. Right. Queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'm gonna get you right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Die. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could. But yo, girl, what I'm involved with is deeper than the Masons, baby, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secrets. Put it on my life, baby. I'll make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight, darling. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight, and I might take you.

The Chris Tonight and Loving You, varianta Dresden remix. Da, varianta drăguță, varianta pentru ora 9.55. A venit și Mr. Boba. Și eu sunt cu varianta cealaltă. Salutare, bună dimineața. Tu poți să bagi varianta Dirty după miezul nopții. Ba, cum era Ovidiu varianta aia, că tu știi cu... Și de seară eu mă mut. Pentru filmele de mutări, pentru... Da, am zis odată chestia asta. Da, o să mă mut cu pat cu tot, știi ceva? Domnul Boba, care este subiectul serii? Domnul Ovidiu, dai ascultă după 22 și să afli. Ok, iar ne-a păcălit. Sunt asta. Arogant azi. Da, ca întotdeauna. Ai fost tu joi arogant, eu sunt astăzi. Astăzi? În fiecare stare, stai liniștit. Bun, păi vă mai aduceți aminte, ce a fost joi? Eu? Da. Păi da, ceva nici nu mi-aduc. Asta e tot ce am în cap, ce a fost joi. Pentru că de vineri încolo ai fost liber. Mai puțin la Exact. Deci joi e singura mea noapte lucidă din istoria recentă. Sâmbătă noaptea, Mr. Boba, la petrecere aici în studio. Tu faci și tu party aici sâmbătă în studio, fete, băi, câteodată, șampanie. Câteodată fac party singur. Cele mai mișto este când sunt singur. E mai trist. Trebuie să spun că a fost și lume, dar mai mișto e singur. La tarde se apăsă o triste. Da, la tarde de... Zic cum se zice sâmbătă noapte, că nu știu. Da, Saturday night. Saturday night. Saturday night fever. Da, ok, rămâneți cu Boba, lăsăm glumele la o parte. Începe Kiss in the Night timp de 4 ore, cea mai lungă emisiune de la Kiss FM. Cea mai lungă emisiune se ascultă la Kiss. Ne auzim mâine de la 7. DJ Ang și Olix vin la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Oh my god, thank you. Kiss FM.